pansin. Ayaw saya kapkod lang din ano. Kaya ang dahilan. Bakit ba ganyan? Ba't si nasaktan? Katulad kong isang inosente lamang. Ako'y gulong-gulong. Bakit ba ganyan? Ba't si nasaktan? Hindi lubos magkapaniwala. Ako'y litong lito. Dahil nga ba sa iyo? Hindi mabasa ang isip mo. Kanina ay tuwang-tuwa, maya-maya'y naaway na sa walang kadahilanan. Ayaw sayag apkot ng bin, kala mo hindi ko pansin. Bigyan mo naman ako ng dahilan. Bakit ba ganyan? Ba't sinasaktan? Katulad kong isang inosente lamang. Ako'y gulong-gulong. Bakit ba ganyan? Ba't sinasaktan? Hindi lubos magkapaniwala. Ako'y lito-lito. Sinasaktan kasi ako isang inosente lamang, nagmamahal ng lubos. Dapat ay ganyan, di sinasaktan kasi ako'y naniniwala pag-ibig ay